Insulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 5 lipca minęła właśnie 12. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Jest mniejszy napór migrantów na granicę polsko-białoruską, twierdzą polskie służby. NIK powinna zająć się działaniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, chce Polska 2050. We Włoszech uaktywniły się wulkany, zamknięto lotnisko w Katanii. Polskie służby notują mniejszy napór migrantów na granicę polsko-białoruską. W trakcie 3 tygodni funkcjonowania strefy buforowej nastąpił spadek osób nielegalnie próbujących przekroczyć granicę, powiedziała rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Tych prób w trakcie działania strefy mieliśmy 1700, a dla porównania okres 3 tygodnie przed wprowadzeniem strefy to 3900, więc widać wyraźnie, że jest to spadek o ponad 50%. Ważnym elementem też będzie wskazanie, że pierwsze dni funkcjonowania strefy mieliśmy tych prób około 150, a tak jak wczoraj czy przedwczoraj jest to liczba około 20 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Strefa z zakazem przebywania obowiązuje od 13 czerwca na około 60 km granicy z Podlaskiem. Została wprowadzona na 90 dni na podstawie rozporządzenia MSWiA. Na ponad 40 kilometrach nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, a na 16 kilometrach pas ma około 2 kilometrów szerokości. Najwyższa Izba Kontroli powinna zająć się działaniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył projekt uchwały o przeprowadzeniu specjalnej kontroli w Krajowej Radzie, poinformował poseł tej partii Mirosław Suchoń. Celem tego projektu uchwały jest zobowiązanie Najwyższej Izby Kontroli do przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie dotyczącej m.in. procesu koncesyjnego, dotyczącej rozporządzania środkami finansowymi, które powinny trafiać do mediów publicznych w wyniku płatności abonamentu, a nie trafiają, bo są blokowane przez przewodniczącego Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady Maciej Świrski nie uznaje stanu likwidacji publicznych mediów. Środki pochodzące z abonamentu nie są przekazywane mediom publicznym. Krajowa Rada próbuje wpłacać przeznaczone dla nich pieniądze z abonamentu do depozytów sądowych. Sądy jednak odmawiają ustanawiania depozytów. Jeszcze dziś były senator PiS Waldemar Bąkowski trafi do aresztu śledczego. Na razie jest w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjanci zatrzymali go w drodze do sądu. Miał stawić się na posiedzeniu dotyczącym zamiany kary 3 miesięcy więzienia na dozór elektroniczny. Poszukiwany listem gończym nie stawiał oporu, mówi podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk. Dziś przed godziną 10:00 policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali na terenie Gdańska poszukiwanego listem gończym za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem 64-letniego mężczyznę. Został doprowadzony do jednostki policji, a następnie zgodnie z nakazem sądu trafi do aresztu śledczego. Były senator przywiązał psa do samochodu i ciągnął go. Pies nie przeżył. Oprócz kary więzienia został też skazany na rok prac społecznych. Konieczne są zmiany w programie bezpłatnych szczepień przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego, twierdzi prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego profesor Teresa Jackowska. W ciągu ponad 13 miesięcy funkcjonowania rządowego programu darmowych szczepień 12 i 13-latków skorzystało z niego zaledwie 20% uprawnionych. Szczepienia nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami, a ma na to wpływ wiele czynników, m.in. brak akcji informacyjnej, mówi profesor Jackowska. Nie widzę kampanii edukacyjnej, która by przypominała, że jest możliwość szczepień, a chcę powiedzieć, że nawet rozmawiałam z kilkoma osobami z takiego środowiska blisko medycznego, no nie lekarzy, i oni byli zdziwieni, że jest możliwość bezpłatnego zaszczepienia się dzieci. Czyli taka informacja nie dociera do zainteresowanych rodziców. Szczepienia przeciw HPV chronią przed rakiem szyjki macicy oraz innymi nowotworami narządów płciowych oraz głowy i szyi u kobiet i mężczyzn. Z powodu erupcji Etny na Sycylii zamknięto lotnisko w Katanii. Uaktywnił się również wulkan na wyspie Stromboli. Ogłoszono stan alarmowy. Po wczorajszej erupcji Etny wydobywający się z wulkanu gorący popiół zniósł się na wysokość 4,5 kilometra. Wiatr spowodował, że popiół spadł na leżące u stóp wulkanu miasto Katania i jego okolice. Z tego powodu zamknięte zostało lotnisko. Trwa usuwanie popiołu z pasów startowych. Port lotniczy ma zacząć funkcjonować o 15:00. Etna o wysokości ponad 3300 metrów jest najwyższym czynnym wulkanem w Europie. Równocześnie uaktywnił się wulkan na wyspie Stromboli, leżącej 50 km na północ od Sycylii. Strumienie lawy spływają do morza. Na razie nie zagrażają jednak mieszkańcom i turystom. Nad wulkanem wznosi się słup dymu i popiołu o wysokości 2 km. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu i na północnych krańcach Polski, przelotne opady deszczu. Na krańcach północnych także niewielka możliwość burz. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza nad morzem do 24 na południu. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W studiu, jak słychać, już Ryszard Jaźwiński. Swój dyżur kontynuuje Agnieszka Łukasiewicz. No i jedna ważna zmiana. Jak słyszą właśnie teraz 7 minut po 12 słuchacze Trójki, dziś piątek, to się nie zmieniło. Trójkowo-filmowo jak zawsze w piątki, ale jak słychać nieco wcześniej, bo już po godzinie 12, to taka nasza trójkowa propozycja na wakacje. No wiadomo, w wakacje czas płynie inaczej, w innych formach, stąd też od 12 do 13 w piątki ta właśnie audycja absolutnie wypełniona i przede wszystkim treścią filmową. No a co dzisiaj? O tym za moment. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś zaczniemy od wspomnień tych niedawnych właśnie związanych z zakończonym Toffee Fest w Toruniu, no i też całkiem odległych w czasie filmowych i nie tylko wspomnień Jerzego Skolimowskiego. Reżyser został w tym roku laureatem Złotego Anioła za niepokorność twórczą. Z Małgorzatą Matuszewską porozmawiam o aktualnej premierze w naszych kinach, filmie Horyzont, rozdział pierwszy. No właśnie, to pierwsza część dłuższej, bo aż czteroodcinkowej westernowej sagi na dużym ekranie, a w potrójnej roli aktora, reżysera i producenta występuje tu Kevin Costner. Zapraszam również na spotkanie z Maxem Bereskim, bo na pewno warto go poznać. To ceniony autor plakatów do polskich i zagranicznych filmów, a przy okazji też wielki fan kina. A w lekki, wakacyjny repertuar kin świetnie wpisuje się nowa polska produkcja, czyli Wieczór Kawalerski. W jednej z głównych ról tym razem w komediowej odsłonie zobaczymy Mateusza Banasiuka. Zapraszam więc dziś na spotkanie między innymi i z tym aktorem, Ryszard Jaźwiński. No i tak jak mówiłem, zacznijmy od wspomnień. To była bardzo krótka, ale myślę też bardzo znacząca wizyta Jerzego Skolimowskiego w Toruniu. Otóż na 22. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Toffee w tym właśnie mieście reżyser odebrał w tym roku ważną, myślę, nagrodę Złotego Anioła za niepokorność twórcom. No i to była okazja do rozmowy, to była też okazja do rozmaitych i myślę bardzo, bardzo interesujących, nie tylko właśnie filmowych wspomnień. Zacznijmy od tego, czym dla Jerzego Skolimowskiego właściwie jest ta niepokorność twórcza, jak on ją rozumie. No myślę, że jeśli spojrzymy na jego filmografię, to natychmiast wszystkim nasuwa się na myśl film z roku 1967, czwarty jego pełnometrażowy film fabularny Ręce do góry, który udowodnił, że jest to absolutnie niepokorny twórca. Film oczywiście trafił na półkę, został zatrzymany przez cenzurę, publiczność mogła go zobaczyć dopiero wiele, wiele lat później, no a sam Jerzy Skolimowski był zmuszony opuścić Polskę i pracować za granicą, co zresztą miało później swoje daleko idące, wspaniałe konsekwencje. No to wróćmy właśnie do tej niepokorności twórczej, trójkowa filmowa Jerzy Skolimowski. No niepodporządkowywanie się. Ale to prawdopodobnie jest jakaś taka charakterologiczna cecha, która przejawiała się już podczas mojego dzieciństwa. Byłem tak zwanym trudnym dzieckiem. Zawsze były jakieś problemy ze mną. No i tak już pozostało. No wydaje mi się, że jednak ten mój film Ręce do góry, który do jakiegoś stopnia zmienił moje życie, bo zaważył na tym, że byłem zmuszony opuścić Polskę, próbować swoich sił w innej zachodniej rzeczywistości. Czasami z powodzeniem, czasami bez powodzenia. Zostałem narażony na zaczynanie właściwie wszystkiego od początku, łącznie z nauką języków obcych, bo przecież w moich latach szkolnych jedynym obcym językiem, z jakim stykałem się w szkole, to był język rosyjski. No a musiałem sobie dawać radę na zachodnim rynku, więc nie było mi łatwo. Na pewno na początku nie było łatwo, ale jak już się zaczęło, jak już zaczęły powstawać te zachodnie produkcje Jerzego Skolimowskiego, no to też przyszły pierwsze i nawet wielkie sukcesy. Pomyślałem sobie, że przy tej okazji warto przytoczyć choćby długą listę absolutnych gwiazd kina, aktorów, którzy pracowali z tym reżyserem przez lata, bo to świadczy o tym, jak jednak wzbudzał on wielkie zainteresowanie na Zachodzie, a pewnie nie wszyscy o tym pamiętają, już nie mówiąc też o tym, że to odległe w czasie niektóre historie. No zaczęło się po filmie Ręce do góry, tą pierwszą zagraniczną produkcją, rok 67, film Start. Tutaj w głównej roli aktor absolutnie kojarzący się ze słynną francuską nową falą, czyli Jean-Pierre Hulot. No i też przypomnę, Start przyniósł Jerzemu Skolimowskiemu ogromny sukces, bo to była główna nagroda Złoty Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie. Rok 70, przygody Gerarda, no i tutaj w głównej roli sama niesamowita, przecież ciągle wtedy Claudia Cardinale i to jeszcze właściwie w momencie, kiedy niedługo później zagrała w jednym z ostatnich filmów z Brigitte Bardot, czyli Królowe Dzikiego Zachodu. 72 rok, Król Dama Valet, Gina Lollobrigida, David Niven. Później nieco Wrzask, tutaj w jednej z głównych ról John Hart, wreszcie Fucharz Jeremy Ironsem. No i film, to już rok 84, o bardzo znaczącym, znamiennym tytule Najlepszą zemstą jest sukces. To na pewno Jerzemu Skolimowskiemu się udało. W rolach głównych Michael York, Michel Piccoli i Anouk Aimée. Od razu też dodam, aktorka będzie miała w tym roku swoją dużą retrospektywę podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, to w sierpniu. 85 rok, bo to ciągle nie koniec tej długiej listy, Latarniowy, więc tutaj Robert Duvall czy Klaus Maria Brandauer. Wiosenne wody, Timothy Hutton, Nastasia Kiński. No i historia, którą ta nieodległa, którą już pewnie wszyscy pamiętamy, Essential Killing, Vincent Gallo, Emmanuel Seigné, no i wreszcie film zamykający tą długą listę, Io, to w jednej z głównych ról Isabelle Huppert, a sam film nominowany do Oscara. Przy okazji wizyty Jerzego Skolimowskiego w Toruniu przypomniano też, że to nie tylko wybitny twórca filmowy, ale również znakomity malarz, o czym też być może nie wszyscy pamiętają, może nie wszyscy to wiedzą, a jednak obrazy Jerzego Skolimowskiego osiągały naprawdę niezwykłe ceny na aukcjach. No i też można powiedzieć, że wiszą w wielu domach, rezydencjach hollywoodzkich gwiazd, no bo jak już wiemy, w końcu poznał ich w swoim życiu wiele. No tak, to są dwie zupełnie różne działalności. Oczywiście w jakiejś mierze malowanie jest dla mnie łatwiejsze, już chociażby przez fakt, że uczestniczy w nim minimalna ilość osób. Gdy podczas filmowania czuję się trochę jak majster, który idzie do fabryki i po prostu zarządza linią produkcyjną. I tylko wyznacza, że tutaj tę śrubkę to tu trzeba wkręcić, a tamtą gdzieś indziej. No i jest się zdanym na tych przykręcaczy śrubek i nie zawsze jest to mój własny wybór, kto te śrubki przykręca, więc też i nie w pełni odpowiadam za finałowy rezultat. Natomiast kiedy maluję, no to jestem odpowiedzialny za każdy centymetr kwadratowy płótna. Mam tego świadomość, egzekwuję dokładnie tę działalność tak, jak moje widzimisię mi dyktuje. Na pewno wszystkich może zastanawiać, który z tej bogatej filmografii reżysera, który film jest dla niego tym najważniejszym. Okazuje się, że jednak ten ostatni, nominowany do Oscara Io. Nawet nazwałbym to najważniejszą produkcją, ponieważ jest to film, w który włożyłem dużo serca i własnych emocji. I to jest film zrobiony z pasją, niejako z poczuciem pewnej misji, którą przyszło mi dokonać. Ponieważ rzeczywiście los zwierząt jest mi szczególnie bliski i w czasach, kiedy pojawiły się informacje o tej przemysłowej hodowli zwierząt i zaczęły docierać do nas szczegóły, na czym to polega, no to ten straszliwy los tych stworzeń zamkniętych gdzieś w jakichś ciasnych pomieszczeniach, nigdy nie wypuszczanych na zewnątrz, na słońce, nie zaznających smaku trawy, poczucia swobodnego ruchu. To jest przerażające, no. I to, że my ludzie gotujemy tego rodzaju los naszym współtowarzyszom, z którymi dzielimy życie na tej planecie, no to jest, nie znajduję słów oburzenia i to, że udało mi się coś na ten temat zrobić, że może, nie wiem, udało się wstrząsnąć sumieniem jakiejś grupy ludzi. Ja miałem wiele spotkań podczas tej kampanii oscarowej. Miałem cały szereg spotkań z amerykańską widownią. Odbywały się tak zwane Q&A, questions and answers. I zdarzało mi się odwrócić rolę i to ja zadawałem pytanie widowni, które brzmiało mniej więcej: Do you really have to eat bacon every morning, bo to jest ta amerykańska obsesja, żeby na śniadanie jeść jajka na bekonie. No i ileż tego bekonu każdego dnia jest konsumowana w samych tylko Stanach. To są nieprawdopodobne ilości zabijanych w tym celu zwierząt. Powiem taką rzecz, że nie tylko ja i moja żona, która jest współautorką filmu, Ewa Piaskowska, napisała wraz ze mną ten scenariusz i współprodukowała ten film. Nie tylko my poważnie ograniczyliśmy ilość konsumowanego przez nas mięsa, ale sporo członków naszej ekipy zostało totalnie wegetarianinami. Nam zdarza się jednak popełniać ten grzech, że kiedy jesteśmy w jakiejś szczególnie wykwintnej restauracji i serwowane jest jakieś wyrafinowane danie, no to zdarza nam się zgrzeszyć i zjeść jeszcze odrobinę mięsa od czasu do czasu, ale to nie ma porównania z ilością jedzonego przez nas mięsa przed laty. Powiedziałbym, że w tej chwili jest to kilka procent tego, co zdarzało nam się jadać dawniej. No i jeszcze jedna informacja dotycząca Jerzego Skolimowskiego, która na pewno może zaskoczyć naszych młodszych słuchaczy, ale też i ci starsi niekoniecznie muszą o tym pamiętać, bo rzecz dotyczy naprawdę wczesnej młodości reżysera. Otóż fascynował się oczywiście filmem, ale też boksem. I to może być zaskakujące. Trenował boks, zresztą nawet w roli boksera wystąpił w filmie Andrzeja Wajdy Niewinni czarodzieje, to był rok 1960, a jednocześnie publikował poezję. Dosyć szczególne zestawienie. Tak o tym mówi Jerzy Skolimowski. No z tym boksem to było trochę tak, że będąc bardzo młodym człowiekiem, nie wiem, miałem 15, 16, 17 lat, kiedy pisywałem wiersze, no i nie była to taka szczególnie męska działalność, więc prawdopodobnie zająłem się boksem dla równowagi psychicznej, żeby tę delikatną stronę mojej natury zrównoważyć czymś wręcz przeciwnym. Nie za dużo tego boksu było w sumie, no stoczyłem kilkanaście amatorskich walk, więc to nie jest nic takiego, co mogłoby mieć szczególny wpływ na moje życie, aczkolwiek to doświadczenie z ringu, chociażby taki podstawowy fakt, że bokser w trakcie walki nigdy nie zamyka oczu, nawet kiedy widzi zbliżający się cios prosto w jego twarz, nie zamyka oczu, żeby mieć przynajmniej jakąś częściową kontrolę w następnej chwili, jako rezultat po otrzymaniu ciosu, żeby nie nadziać się na kolejny, który może być jeszcze bardziej dewastujący. Więc to niezamykanie oczu przydało mi się parę razy w życiu, w sytuacjach, w których normalną reakcją byłoby zamknięcie oczu. Kiedyś pamiętam, miałem taki bardzo surrealistyczny wypadek samochodowy. Otóż po nakręceniu któregoś z filmów, który robiłem w Monachium, postanowiłem sobie w nagrodę kupić nową zabawkę i pojechałem do fabryki BMW i wyjechałem z tej fabryki nowiuteńkim samochodem i ostrzegano mnie, nie przekraczaj szybkości 140, żebyś nie zatarł silnika. Wobec tego przezornie, zamiast pojechać autostradą, wybrałem boczne drogi i jechałem tam gdzieś po bawarskich wzgórzach i dolinach. I pamiętam, że jadąc pod górę dosyć taką stromą jezdnią i nie przekraczałem tych 140, ale byłem bliski tej szybkości, zauważyłem, że na samym szczycie tej góry ktoś macha czerwoną flagą. Naiwnie wydawało mi się, że to na cześć tego mknącego pod górę samochodu, aż do momentu, kiedy dotarłem na szczyt tego i rzeczywiście tam stał żołnierz, który desperacko machał flagą, ponieważ tuż poniżej tego szczytu, w równie stromej jezdni idącej w dół, zobaczyłem ogromny czołg Bundeswehry, który blokował całkowicie jezdnię. No i oczywiście, jak to w górach jest, to po jednej stronie były skały, które blokowały z tej strony, a po drugiej stronie była przepaść. No więc miałem do wyboru albo przepaść, albo walenie w skały, albo zderzenie czołowe z czołgiem Bundeswehry. I tak też się stało, ale nie zamykałem oczu w momencie tego walnięcia. Złamałem oburącz kierownicą, moje czoło wylądowało w luterku. Ten impact tego zderzenia był tak silny, że obrączka ślubna z mojego palca została wyrwana jakąś tą siłą i odnaleziona została pod gąsienicą czołgu, która to gąsienica zresztą wskutek zderzenia z moim BMW rozpadła się. Także zniszczyłem część uzbrojenia Bundeswehry. Wyciągano mnie przez tylną szybę samochodu, bo przednie koła były zmiażdżone jak 50-groszówki, tak na pół poskładane. Silnik oczywiście cały tutaj cudem uniknąłem jakichś większych obrażeń. No ale to też dzięki temu, że do ostatniej chwili miałem otwarte oczy i próbowałem się dopasować do tego zderzenia, żeby troszkę się przesunąć w lewo. No to tyle na temat przydatności boksu w życiu, bo się jednak zdarza nadziać na coś tak surrealistycznego jak czołg Bundeswehry. No właśnie, historia naprawdę tyleż surrealistyczna, co i mrożąca krew w żyłach. Chyba zgodzimy się z tym bez wyjątku, że Jerzy Skalimowski przepięknie opowiada o tych historiach, nie tylko filmowych, też historiach ze swojego życia. Opowiada w taki sposób, że nie trudno sobie to wyobrazić i po prostu to zobaczyć, właśnie tak jak w filmie. Jerzy Skolimowski, tegoroczny laureat Złotego Anioła za niepokorność twórczą na 22. Międzynarodowym Festiwalu TOFI w Toruniu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A tymczasem wracamy już do bieżącego repertuaru kin, naszych kin, bo oto pojawił się film, myślę, szczególny. To właściwie niezwykły powrót na duży ekran Kevina Costnera, ale od razu w potrójnej roli. Nie tylko gra jedną z głównych ról w filmie, nie tylko go reżyseruje, ale także wyprodukował, co zresztą wiązało się z pewnym, nawet właściwie dużym ryzykiem i obciążeniem też finansowym. Co ciekawe, to jest powrót zwielokrotniony, bo na razie część pierwsza, w sierpniu druga, a potem jeszcze kolejne dwie. O filmie Horyzont, rozdział pierwszy, za chwilę porozmawiam z Małgorzatą Matuszewską, która reprezentuje polskiego dystrybutora tego filmu. No jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawa westernowa propozycja, w związku z tym też nasza premiera tygodnia. To właściwie dopiero początek, filmowy początek większej całości. Na razie dostajemy Horyzont, no i zgodnie z tym, co mówię, podtytuł rozdział pierwszy. Tak, Horyzont rozdział pierwszy, jak nazwa wskazuje, jest to część pierwsza amerykańskiej sagi, bo tak to jest już w oryginale zatytułowane. Druga część jest w połowie sierpnia, w trakcie produkcji są kolejne dwie części. Czyli w sumie będzie ich cztery. Cztery. W sumie będą cztery części i myślę, że to jest też ważne dla każdego, kto będzie na ten film szedł, że ta historia dopiero będzie powstawała. Całe szczęście, że widzowie nie muszą czekać, nie wiem, 2 lat na przykład na kolejną część, tylko mają ją w zasadzie 1,5 miesiąca później, więc będą przynajmniej pamiętać. Przynajmniej tę drugą, no właśnie. Tak, będą pamiętać. Nie? Wokół czego ta historia? No oczywiście Dziki Zachód, czyli w zasadzie historia, to jest kolonizacja, Indianie, dobro, zło, to jest powrót do tych podstawowych wartości, które zbudowały też Dziki Zachód, chociaż wiadomo, że Stany to tam głównie uciekinierzy zamieszkali, ale oni zbudowali jednak tą tamtejszą, powiedziałabym, społeczność i demokrację. A w sensie gatunkowym, filmowym, to oczywiście to jest western. Powrót do właśnie gatunku westernu. Tak, powrót do westernu, to jest projekt, nad którym Kevin Costner pracował od 35 lat, to jest takie spełnienie jego marzeń i on się bardzo ucieszył, że ten film będzie pokazywany premierowo w Europie, bo on był pokazywany teraz na festiwalu w Cannes, oczywiście nie w konkursie, tylko poza konkursem, ale tak naprawdę tylko takie najbardziej spektakularne blockbustery pokazywane są w Cannes w ramach festiwalu, to był przecież Wielki Gatsby czy Mad Max, pokazy prawda? Specjalne. Na takich pokazach specjalnych. No i po projekcji Horyzontu, części pierwszej, Kevin Costner dostał prawie 10-minutową owację na stojąco. Więc przyjęcie przez widzów tego filmu było spektakularne. On się wzruszył. Oczywiście internet obiegły filmiki, gdzie on płacze. Po prostu nie mógł wykrztusić słowa, żeby też podziękować publiczności za tak ciepłe przyjęcie. Też Kevin Costner nie ma co ukrywać. Jest tutaj najważniejszą postacią całej tej sagi. On to wymyślił, wyprodukował. Dużo zaryzykował, bo zastawił też swój dom w Kalifornii. Tak. Zaangażował też rodzinę, przecież też tam przy produkcji i w filmie jest też jego rodzina, więc to jest takie kino familijne przez wielkie F, ale gatunkowo to jest western, familijne w tym sensie, że jest zaangażowana cała rodzina. Oczywiście w tym westernie dostajemy też troszeczkę dramatu, to jest historia jednak pełna tych nie najłatwiejszych wyborów, decyzji. Zmagań. Też wiadomo, że nie zobaczymy tego wszystkiego od razu w pierwszej części, prawda? Więc pierwsza część jest takim intro do tego też, co się będzie działo i pewne wątki zostają wprowadzone, a dopiero też zostaną rozwinięte. zajęte, więc myślę, że to jest też taki celowy zabieg, żeby zostawić trochę widza na głodzie, z takim pewnym niedopowiedzeniem, żeby półtora miesiąca później zechcieli pójść do kina po raz kolejny i zobaczyć, co tam się zadziało. No ale no, to jest po prostu kino epickie, nie? Zdjęcia, muzyka, tyle kostiumy, właśnie, więc to po prostu tam widać te pieniądze. No tak, ale na tyle też ta historia jest rozbudowana, że nie dałoby się jej opowiedzieć w jednym, filmie. No, Kevin Costner jest współscenarzystą, wyreżyserował ten film, zagrał też w nim jedną z głównych ról. Tutaj Sam Worthington jeszcze też gra, Sienna Miller, więc obsada jest naprawdę zacna. I to jest takie no, spełnienie jego marzeń. Zresztą, no, umówmy się, jeśli myślimy o Kevinie Costnerze, no to od razu nam przechodzi do głowy Tańczący z Wilkami, prawda? No i tutaj pewien ukłon i tak, w tamtą stronę. Tak, i w tamtą stronę, tak. I możemy też powiedzieć, że właściwie mamy do czynienia, co też nie takie znowu częste, w wypadku przynajmniej tego rodzaju filmu, westernu, do czynienia z pewnym kinowym serialem właściwie. Tak, tak, tak, no bo docelowo powstaną 4 części, teraz w kinach będą 2, w trakcie produkcji, postprodukcji są kolejne. W tej chwili no, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są terminy 3. i 4. części, no ale myślę, że Kevin nie będzie też długo czekał, żeby jednak widzowie się nasycili całą historią. Na razie dostajemy Horyzont, rozdział 1. Zapraszam do kina. A ja tymczasem zapraszam już na spotkanie z Maksem Berezkim, moim kolejnym gościem. To właściwie kolejny też dzisiaj akcent toruński, bo Max, autor plakatów do wielu polskich i zagranicznych filmów, jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu. Z tym miastem jest związany, tam pracuje, tam też właśnie studiował na kierunku intermediów i multimediów. A my poznaliśmy się nie tak dawno w Tarnowie podczas festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Max Berezki tam właśnie w galerii BWA miał swoją wystawę plakatów. Te ekspozycje z jego pracami pojawiają się od czasu do czasu w różnych miejscach Polski, nie tylko zresztą Polski, ale autor będzie mógł nas wszystkich zaprosić dzisiaj do swojej wspaniałej, wielkiej, wirtualnej galerii, bo też jego plakaty możemy również oglądać w internecie. To zaproszenie już niedługo. Dodam tylko, że Max Berezki to także entuzjasta kina, właściwie nałogowy kinoman, który właśnie łączy tę swoją pasję designerską z miłością do ruchomego obrazu, ale więcej na pewno opowie nam sam już za chwilę. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Co było w twoim wypadku pierwsze? Czy kino, czy jednak sztuki plastyczne? Myślę, że obie rzeczy były dosyć istotne w podobnym momencie życia. To znaczy, jak byłem małym dzieckiem, zafascynowałem się i zakochałem w kinie, w kinematografii, ale też od dzieciństwa malowałem, także byłem tym dzieckiem właśnie malującym, rysującym i siedzącym w pokoju przy lampce, które coś tworzy zawsze i musi być kreatywne, więc było to mi absolutnie naturalne z perspektywy dnia dzisiejszego, gdzie właściwie w pewnym sensie się robię cały czas to samo, czyli siedzę i rysuję tak jak kiedyś. Nie spełniły się twoje marzenia dotyczące tego, by być filmowcem, ale jednak nie porzuciłeś kina i to jest cały czas bardzo ważny punkt odniesienia dla twojej artystycznej działalności. Jest to połączone bezpośrednio z kinematografią i mam kontakt z ekipami, z reżyserami, producentami, więc jest to bardzo bliskie, ale też ja nie zdawałem na kierunki związane z kinem, z kinematografią, chociaż teoretycznie gdybym nie wchodził w plastykę, którą wybrałem podczas mojej drogi edukacji, no to pewnie szkoła filmowa, czy nie wiem, wydział operatorski, czy montaż, czy animacja, którą uwielbiałem zawsze, by się mogła pojawić. No wybrałem rzeczywiście rysowanie, ale no mówię, stawiam te dwie rzeczy, te dwie dziedziny jakoś obok siebie tak samo. Trzeba powiedzieć, że twoje plakaty filmowe, których jest już wiele, wzbudzają podziw nie tylko w Polsce i na całym świecie. W Polsce mamy na to dowód w postaci chociażby, no nie jednej już nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nominacji i tak dalej. Myślę, że twórcy, przynajmniej niektórzy, bardzo chcą mieć twój filmowy plakat. Tak, jestem z tego powodu oczywiście, myślę, że każdy twórca byłby z tego powodu zadowolony, ale też staram się dawać na tyle różne podejścia, jeśli chodzi o techniki, stylizację i odwołania do historii plakatu polskiego, ale nie tylko, ponieważ tutaj pomysł na plakiat, nie było to związane stricte bezpośrednio z polskim plakatem, tylko materiały zachodnie, amerykańskie, również kreatywne i również retro, były jakąś inspiracją na początku. Od razu wyjaśnijmy właśnie, czym jest plakiat. Plakiat to marka, firma, którą stworzyłem, działalność, którą cały czas kontynuuję od 15 lat. Absolutnie jednoosobowa. Jednoosobowa, tak, tak. W 2010 roku, mając lat 20, 15 lat temu, rozpocząłem działania i właściwie z tygodnia na tydzień to cały czas powstaje. Jest w tym momencie na dzień dzisiejszy 331 plakatów. W archiwum to są plakaty numeryczne, oczywiście wychodzą plakaty także pozanumeryczne, zlecenia przeróżne inne, ale nie wliczam je w ten taki mój prywatny, osobisty, numeryczny kanon, który jest dostępny na moich kanałach na stronie internetowej plakiat.com. Polskie plakaty filmowe mają swoją długą historię, tradycję, no i bez wątpienia też piękną, bo tutaj można by wymienić wielu twórców, którzy zapisali się w naszej pamięci właśnie tymi plakatami, no ale też odnosili sukcesy w świecie. Jest ci to bardzo bliskie, bo w naturalny sposób chcesz nawiązywać właśnie do tej słynnej polskiej szkoły plakatu, czerpiesz z tego ciągle inspirację. Tak, ponieważ w pewnym okresie designu w Polsce niestety zrezygnowano z polskiej szkoły, co było ujmą dla kultury i nie uważam tego za dobry ruch wówczas. Koniec lat 90., początek lat 2000 jest takim etapem, okresem, kiedy powiedzmy nie widziało się już tego w mediach. Żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, głównie były plakaty budowane, nie wiem, na zdjęciach aktorów, ich twarzach, na, z twojego punktu widzenia pewnie byś powiedział, prymitywnych pomysłach. Plakaty dystrybucyjne, które bardzo często mimo tylu lat jeszcze cały czas tak wyglądają, nazywam zawsze nie plakatami, tylko zdjęciami z napisami, bo to są zdjęcia z napisami, to są zdjęcia z sesji, najczęściej, które są przetworzone w sposób pod kątem plastyka, okiem plastyka, no kiepski. Myślę, że plakat powinien być zbudowany na metaforze, na symbolice i na grze z widzem, jakiejś takiej igraszce wizualnej, na rebusach, na poczuciu humoru. Powinien intrygować, powinien zaczepiać widza. Dzisiejsza kultura przede wszystkim, to jest ultra ważne, dzisiejsza kultura jest zbudowana na obrazie i na nadmiarze obrazu, na obrazkach, na social mediach, więc żeby przykuć dzisiaj widza, potrzebny jest materiał, który wywołuje jakiekolwiek emocje i spowoduje, że ktoś po prostu kliknie. Bo jeżeli ktoś zobaczy sesję, to nie kliknie, bo już było tego tak dużo, zwłaszcza w moim pokoleniu. Po prostu odbiorca ma już dość tego, co prezentowano i czasami cały czas niestety z uporem maniaka dystrybutorzy chcą prezentować. W Stanach jest to też nagminne. Zdarzają się oczywiście, myślę, że coraz jest tego więcej, więc się cieszę. Przypadki, kiedy twórcy również znani, duże nazwiska, tak, Tarantino czy Scorsese, korzystają z plakacistów, osób po sztukach plastycznych, które tworzą rzeczy artystyczne, ale bardzo często jest to druga droga, bo jest plakat dystrybucyjny i plakat artystyczny. One są podzielone, że plakat artystyczny wchodzi na festiwale, wchodzi do, nie wiem, twórcy do domu w ramę albo po prostu pokazują go sobie gdzieś na premierach, ale ten dystrybucyjny jest, już dzisiaj plakatów generalnie na słupach nie ma, ale powiedziałbym chwilę temu, kilka lat temu, że tak zwane plakaty na słupy, czyli po prostu zdjęcia aktorów, które mają teoretycznie przykuć widza, tylko że dzisiaj jeszcze jest coś takiego, że ten kult gwiazdy filmowej przestał powoli istnieć, bo już nikt nie idzie. Jeszcze parę lat temu to było, ale rzadko się spotyka, że w tym momencie ktoś idzie na aktora, do kina. Bardzo często się idzie na postać. Ostatnio jeden z marvelowych aktorów, Chris Hemsworth, żartował, że on się w tym zagubił i ludzie nie idą na Chrisa, tylko idą na Thora. I to jest duży, duży problem, że to są takie jakieś produkty w tym momencie, a nie postacie tak jak, prawda, nie wiem, Bogart czy DiCaprio, czy Brad Pitt chwilę temu, gdzie ludzie autentycznie, jak widzieli nazwisko, okej, okay, no, czy Robin Williams i tak dalej, no szli do kina z Kevin Spacey i tak dalej. No teraz może nawet bardziej się chodzi na reżysera. No tak, tak, zdarza się, ale też myślę, że kinomaniacy i ludzie, którzy są powiązani z kinematografią, wiedzą też, jaki to jest reżyser, czy jaki to jest operator i są bardziej świadomi, ale osoby, które po prostu, tak zwany niedzielny widz, bardzo często, no nie ma tego pojęcia, na kogo film idzie, dopiero na przykład po fakcie stwierdza, aha, później sprawdzając, dając, nie wiem, notę na Filmwebie, określając, aha, ten zrobił to, jest to dopiero po czasie, oczywiście, no nie ma tutaj zasad, bo są widzowie również świadomi, zresztą bardzo wielu znam. Ja na przykład lubię w ostatnich latach chodzić na filmy Yorgosa Lanthimosa, ty chyba też. Tak. Bo też robiłeś plakaty do jego filmów. Yorgos jest w ogóle interesującym twórcą, chociaż osobiście wolę jego etap grecki i wcześniejszy, czyli Kieł czy Alpy. Zresztą te plakaty były fantastyczne. Jego takie podejście ostatnie, które ma, czyli to podejście amerykańskie właściwie od Faworyty w górę. Można z nimi mieć delikatny problem, on jest też bardzo specyficzny, ale ja i tak wolałem tego takiego Lanthimosa ciężkiego, trudnego i depresyjnego z filmów greckich, wcześniejszych, po grecku granych, niż tych groteskowych, na przykład groteskowej faworyty, która wyśmiewała pewne konwenanse i tak dalej. Ostatnio zaczął też robić bardzo dużo filmów. Niedługo będzie Kind of Kindness, które zrobił właściwie, ono to ogłosił zaraz po Oscarach z Poor Things. Już mówi się o jeszcze kolejnym, który prawdopodobnie z podobną ekipą zrobi, czyli ulubieńcami jego ostatnimi, czyli Emma Stone, Defoe czy tam Plemoncem, który ostatnio też się u niego pojawia, robi rzeczy z nim. No i właśnie po tym, co usłyszeliśmy, chyba nikt już nie ma wątpliwości, że Max Bereski to nie tylko autor znakomitych plakatów filmowych, ale też rzeczywiście wielki kinoman, który z ogromną pasją opowiada o filmach, no i też z ogromną przyjemnością oczywiście je wcześniej ogląda. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, bo ja oczywiście zapowiedziałem, że będzie zaproszenie od autora do jego wirtualnej, wielkiej, naprawdę wielkiej galerii plakatów. Każdy będzie mógł je zobaczyć. Ja oczywiście wiele, może nie wszystkie, ale wiele z nich znam. No i tak myślę, który jest mój ulubiony. Tutaj pewnie też musiałbym wybierać z kilku, ale na pewno takim plakatem, który też widziałem właśnie w dużej formie na wystawie w galerii. Takim moim chyba ulubionym plakatem jest jednak ten do filmu Sukienka Tadeusza Łysiaka. Ja przypomnę, to jest ten krótki film, który zdobył nie tak dawno nominację do Oscara. Piękna propozycja, ale tych pięknych propozycji Maxa Bereskiego jest naprawdę wiele. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wróćmy do twoich plakatów filmowych. Tu poproszę cię o kilka przykładów. Które z tych plakatów odniosły największy sukces, zostały najbardziej zapamiętane, pozostały w takiej większej świadomości publiczności kinowej? Jak ty sam to wspominasz? Jest to trudne pytanie, ponieważ ja też tworzę... Po to wprowadziłem numerację w swoich plakatach, bo wiedziałem, że zrobię pewną bazę, pewien taki hub, w którym się będą pojawiały kolejne numery i kolejne tytuły, więc ja tworząc, ja je traktuję tak samo. To są po prostu kolejne numery, ale kolejnego projektu. Ja nie stwierdziłbym, że jeden z nich traktuje lepiej, jeden z nich traktuje gorzej i to nie ma absolutnie znaczenia, czy coś powstało, zostało mi zlecone przez gwiazdę z Hollywood, czy tworzę dla osoby, która robi swój dyplom w łódzkiej szkole filmowej. Absolutnie nie widzę tu różnicy, ponieważ film jest filmem i muszę wytworzyć pewną całość zamkniętą, więc ja nie różnicuję. A to jak widz, myślę, że tyle... Tyle jest głów, tyle jest ocen. Wiem, że choćby po wynikach oglądalności, wiem, że są tytuły, które są bardzo kojarzone i są chętnie wykorzystywane, tak jak Chleb i Sól, czy Pani Doubtfire, czy Nightcrawler, czy niedawno Filip też dosyć ciekawie był odebrany, którego robiłem. Też jest jeszcze kolejna rzecz. Odbiorca bezpośrednio z behind the scenes, czyli z kulisów, czyli twórca, czy osoba, która przychodzi z zewnątrz i nie ma tej świadomości też, jak film powstaje, bo są twórcy, którzy autentycznie mogą napisać wiadomość czy zadzwonić, twierdząc, że muszą wykonać poster ze mną z tego prostego powodu, że chcą się też przeciwstawić temu, co mogliby otrzymać, gdyby zlecili to bezpośrednio dystrybutorom, czy w ogóle zostawili plakat artystyczny całkowicie osobie losowej, bo mogłoby się okazać, że te plakaty po prostu reżyserzy nie będą pałać optymizmem do tych plakatów, mówiąc delikatnie. Znam przypadki, gdzie reżyserzy wręcz nie cierpią i nienawidzą swoich własnych plakatów do swoich własnych filmów z tego prostego powodu, że ekipa, która próbuje promować film, zapomina często o twórcach i po prostu stara się tylko sfinansować, spieniężyć produkt, bo to jest dla nich produkt, a dla mnie to nie jest produkt, tylko to jest pewne dzieło sztuki, które ja szanuję strasznie twórców filmowych, naprawdę, więc oni robią coś bardzo istotnego i to są często autorskie, fajne, zamknięte całości, które można interpretować, każdy może mieć swoją opinię, ale to, jaki będzie odbiór, tak reasumując, to też zależy absolutnie od odbiorcy, ponieważ tyle, ile było, nie wiem, spotkań, wystaw, wywiadów, czegokolwiek, tyle było opinii osób, z którymi rozmawiałem, który z nich jest ich ulubionym. Więc ja też dlatego staram się nie wchodzić w szufladki, bo nie cierpię szufladek, więc staram się robić tak wiele technik plastycznych, żeby też dopasować pod różne gusta i stosować różne techniki, bo na przykład ktoś może nie być fanem polskiej szkoły plakatu stricte lata 50-60 malowania chlapem farby, często ciemnej, może nie lubić takiego podejścia, może lubić na przykład kolaże zdjęciowe, tak? No tylko, że wchodząc na plakat można znaleźć i to, i jeszcze inne rzeczy i różne techniki, podejmowanie filmów z różnych też kultur, są też animacje, są różne rzeczy, więc jest tam na tyle dużo, że nie mam tej szufladki, łatki, że aha, to jest ten twórca, który maluje w ten sposób i on może robić tylko konkretne rzeczy. Nie, ja mogę robić różne rzeczy i tak naprawdę jestem jedną osobą, ale jest to tak naprawdę zbiorem osób, które mogą tworzyć plakat. A w zbiorze twoich plakatów jest chociażby piękny, symboliczny obraz do filmu Sukienka Tadeusza Łysiaka, oscarowego, nominowanego do Oscara, ale wspomniałeś tu przed chwilą właśnie o zleceniach na przykład od gwiazd amerykańskich. Jakie były najciekawsze? Myślę, że jedną z niedawnych takich, które rzeczywiście zaskoczyły mnie i były czymś, co sprawiły, że nie dowierzałem, była prześwietna współpraca z autorem biografii Jima Carreya, który zaproponował, że tworząc ten plakat po prostu przekażę Carreyowi do domu i będzie to zlecenie dla po prostu Jima, żebym zrobił rzecz, co było też zabawne, bo w książce, właściwie semi powieści, semi biografii, bo to ciężko jest określić, bardzo takiej kaufmanowskiej, zresztą Charlie Kaufman się pojawia w trakcie powieści jako postać literacka. Hopkins też. Tony? Tak, tak, tak. Jest to w ogóle ciekawa książka. Bardzo dziwna, surrealistyczna troszeczkę. Więc Dana Vachon, bo tak się nazywa autor, oglądał plakiat, widział te rzeczy, kontaktowaliśmy się i stwierdziliśmy właśnie, że zrobimy coś, co jest opisane w książce jako dwa niezrealizowane filmy Jima Carreya, w których on mógłby zagrać. Dał mi tą dowolność, że mogę wybrać, którą z nich chciałbym podjąć. Są tam pewne detale w książce opisane, więc bazowałem tak naprawdę na szczątkowym materiale. To było ciekawe, że po prostu miałem mało detali, ale mogłem wyciągnąć parę rzeczy. Mogłem przede wszystkim dać dużo żartów, co uwielbiam. Mogłem zrobić parodię wielu istotnych dla Hollywood takich naleciałości. Fakt w ogóle, że osoba, która grała maskę, czy grała w absolutnie kultowych i tworzących też moje dzieciństwo w filmach, że ja jestem w stanie mieć jakikolwiek kontakt z tym światem, no to jest niesamowite. No to jest siła internetu też i pokazuje też, jak technologia jest istotna w dzisiejszym życiu i tak naprawdę, jeżeli się jest bardzo skoncentrowanym na tym, co się robi, to tak naprawdę gdzieś tam to może trafić jednak do, tutaj już obojętnie, czy do, mówię, twórcy, prawda, blockbusterów, czy do kina artystycznego, ale generalnie, jeżeli się skupimy na jakiejś dziedzinie, to jest możliwe dojście z tym materiałem wyżej. No to powiedz, jaki tytuł nosi ten film, który nigdy nie powstał, a do którego stworzyłeś plakat? Jest to film Mao, a propos Mao Tse-tunga, którego miał grać Carrey, co jest już samo w sobie idiotycznie zabawne. Druga rzecz to było Happy Hippos bodajże nazywało się, w którym w opisie książki Carrey narzekał w dużej mierze na technologię motion capture i na animację i na to, że tak naprawdę się aktor gubi w tym wszystkim. Więc miałem taki wybór właśnie między Mao a niebieskimi hipopotamami, więc wybrałem Mao, ponieważ też chciałem kulturowo tutaj nawiązać też do Chin i do propagandy i do tego, jak to wyglądało kiedyś. Przy okazji miałem stylizację, uwielbiam stylizację. To chyba jakaś taka część scenograficzna się odzywa, bo ja w ogóle lubię retrostylizację, lubię czasami, niektóre plakaty też polegają na tym, że muszę jakiś przedmiot przystosować, dostosować albo zrobić obiekt, którego mu robię zdjęcie. Mam takie plakaty, które właśnie bazowały na przedmiocie, choćby teściowie. To był tort biały. Głód, hunger, to był chleb, który nie miał wnętrza. On był głodny, bo film się nazywa Głód. Jak The Whale, czyli film Aronowskiego z rybką, która jest powiększona lub ma małe akwarium na tyle, że nie ma miejsca, bo jest otyła bardzo i nie ma tego miejsca, nie może się poruszyć. Więc jakby jest tego bardzo dużo tak naprawdę. Jest to jedna z technik, którą czasami podejmuję i rzeczywiście przystosowuję przedmioty, robię często sesje, przetwarzam to potem, zazwyczaj są to kolaże. No i dodajmy, że masz swoją wielką galerię plakatów w sieci. Powiedzmy, gdzie ich szukać i jak wiele w tej chwili możemy zobaczyć tych obrazów Maxa Bereskiego? Zawsze chciałem właśnie stworzyć jedno miejsce i kiedy wymyślałem plakiat w ogóle na samym początku, pamiętam doskonale ten dzień i to nie była taka idea, że zrobię jeden plakat, zrobię dwa plakaty. I od razu wiedziałem, że jeżeli, ponieważ tutaj też ten taki wrodzony perfekcjonizm, którego często nie cierpię i to jest cecha, która jest bardzo często negatywna, ale perfekcjonizm spowodował, że mówię, jeżeli mam wchodzić w coś, to wchodzę albo całkiem, albo w ogóle, bo nie ma sensu pomiędzy. Ja nie lubię, nie chcę i nie lubię tej takiej średniości. Jakby albo będzie czegoś dużo, albo czegoś nie będzie. Więc stwierdziłem, dobrze, jeżeli już muszę się podjąć, to na pewno na ileś lat. Będzie to bardzo dużo tytułów i będą to różne tytuły. W tym momencie, na dzień dzisiejszy, jest to 331 tytułów numerycznych na plakiat.com, na stronie oficjalnej plakiat.com oraz na social mediach, czyli wszystkich możliwych, tak, Facebook, Instagram, Behance, Threads niedawne, które się pojawiło. Słowo plakiat w każdym razie, wpisując choćby w Google, wyskoczą odpowiednie materiały, ale jeżeli ktoś chciałby obserwować, to oczywiście zachęcam i to też pomaga z walczeniem z algorytmem, który w dzisiejszych czasach niestety może troszeczkę przygasić i zabić twórcę, więc zapraszam do obserwowania. Strona plakiat.com, w słowie plakiat to i jest niezbędne. Istnieje od jakiegoś czasu, też nie od samego początku, ponieważ strona się nie pojawiła od razu na samym początku, ponieważ też z powodów technicznych na początku jeszcze nie było social mediów albo były, a nie na tyle popularne, więc zaczynałem w ogóle od bloga, blogowania kolejnych, dodawania kolejnych plakatów, ale już po jakimś czasie, stosunkowo niedawnym, ale kilka lat później rozpocząłem już taką wielką inicjatywę z tą stroną, która była zbudowana od zera, też nie bazowała na szablonach całkowicie, to jest napisane przez programistę od zera, więc jakby to też jest autorska rzecz, ta strona też jest istotna dla mnie, bo jest moja. A kiedy powstanie 332 plakat filmowy, nad czym teraz pracujesz? Albo za chwilę będziesz pracował? 332 plakat może się pojawić bardzo niedługo, to znaczy wręcz może już się pojawić, kiedy Państwo słuchacie tej audycji, może on już jest, ponieważ też były plany na to, żeby jakoś w kolejnych 2-3 dniach go dodawać, on już jest w oczekiwaniu. Film sezony, który tworzyłem niedawno, będzie na pewno miał kilka premier, ponieważ jest to taka większa realizacja, ale tutaj nie, to zależne jest od dystrybutorów tego, kiedy film będzie w kinach, kiedy to się pojawi, kiedy ekipa i producentka stwierdzą, że już czas z tym wchodzić. To jest nowy polski film. To jest nowy polski film. Teraz też będę musiał jechać do Warszawy a propos jeszcze innego polskiego filmu z kilkoma znanymi nazwiskami. Będą pojawiać się też na tych wspomnianych kanałach social medialnych oraz na stronie, więc zapraszam do sprawdzania. To może być tak, że mogą się pojawić niedługo bardzo, albo będziemy chwilę musieli poczekać, ale stosunkowo staram się w miesiącu, każdego miesiąca, dodawać minimum 2 rzeczy, najczęściej 3 rzeczy, więc jest to właściwie co tydzień premiera jakaś, albo co 1,5, 2 tygodnie premiera, w zależności od tego, co się dzieje. Więc to też nie jest tak, że trzeba czekać nie wiadomo jak długo, bo zawsze się coś tam pojawi, więc zapraszam. Zapraszał nas oczywiście autor tych wszystkich wspomnianych plakatów, Max Bereski. No i też Max pod koniec rozmowy nawiązał znowu do polskiego kina i właśnie do tego polskiego kina wracamy, a nawet do premiery tego tygodnia, bo to właśnie od dzisiaj Wieczór Kawalerski w reżyserii Szymona Gonery. Od dzisiaj na dużym ekranie. Lato, wakacje oczywiście mają swoją kinową specyfikę, dominuje repertuar lekki, rozrywkowy, no i do tego nurtu absolutnie zalicza się właśnie czarna komedia Wieczór Kawalerski. Tutaj ten pierwiastek kobiecy w obsadzie reprezentują Joanna Pozda i Kinga Jasik, no ale zgodnie z tytułem najważniejsi są pewnie, przynajmniej takim się wydaje, panowie w rolach głównych Rafał Zawierucha, Jan Wieczorkowski i Mateusz Banasiuk, z którym spotkamy się właśnie za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! My się spotkaliśmy na planie Wieczoru Kawalerskiego i co z tym filmem? No tak, jeszcze Wieczór Kawalerski jest przed nami. No właśnie, kiedy? Zapraszasz? No Wieczór Kawalerski to jest czysta rozrywka. Lubię to, jak filmy już spotykają się z widzami. No ale tam się mogłeś troszeczkę też samym kinem pobawić w tym filmie, nie tylko ty, bo Szymon Gonera, reżyser filmu... Debiutujący. Tak, myślę, że jest kinofilem i lubi cytować pewne swoje ulubione filmy, czy jakieś sekwencje z nich, więc myślę, że wciągnął was wszystkich aktorów do tej zabawy. Wciągnął, to prawda, wciągnął. Rzeczywiście Szymon lubi i chciał zabawić się formą w swoim debiucie. Nawiązuje do różnych klasyków, ale ja nie chcę o nich mówić, bo to jest trochę moim zdaniem strzał w kolano. My zrobiliśmy swój niezależny film. Nie być przesiąkniętym tymi filmami, bo wiesz, jest wiele filmów, które oglądałem wiele razy. A twoje ulubione, jeśli mógłbym zapytać? O, to zależy, no to wiesz, od Interstellar po Dzień Świra. To jest bardzo różna kinematografia. Lubię nasze filmy, lubię te zagraniczne. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Nolana, to tutaj każdy z jego filmów, wydaje mi się, jest wart uwagi. No lubię też, Rico, ty będziesz wiedział, jak nazwisko wypowiedzieć, grecki reżyser, który między innymi zrobił film Kieł. Giorgos Lanthimos. Tutaj oprócz Kła no, były Zabicie Świętego Jelenia, Lobster. Świetne filmy, bardzo je lubię. Czyli ten zapowiadany Wieczór Kawalerski. Przypomnij jeszcze, kogo zagrałeś w tym filmie, bo to taka postać z powodów rozrywkowych pewnie bardzo sympatyczna do zagrania. No cwaniaczek taki, który lubi kombinować, gdzieś tam lawiruje w życiu, szuka łatwego zysku i kocha kontakt z pięknymi kobietami, lubi szybkie samochody. No właśnie, no chyba właśnie. Nawet bardziej... Trochę taki gość, którego spotykamy na ulicy, na którego patrzymy z przymrużeniem oka, wpada w naprawdę głębokie tarapaty. Na początku gdzieś tam może nas to bawi, ale rzeczywiście chyba później mu współczujemy. Zastanawiam się, czy lubisz w sobie budzić przede wszystkim ten talent komediowy, którego ci bez wątpienia nie brakuje, no i właśnie w Wieczorze Kawalerskim będziemy mieli szansę go poobserwować, czy jednak wolisz te poważniejsze, dramatyczne historie? No jakoś tak jest, że te komediowe role są trochę bardziej lekceważone albo nie do końca często zrozumiane przez odbiorców, chociaż są niezwykle trudne do zrobienia i skonstruowania. No właśnie, zwykle aktorzy mówią, że trudniej grać no to, co ma być śmieszne. Chyba odważyłbym się nawet użyć takiego sformułowania, że trudniej. Jednak te role dramatyczne powodują, że częściej są doceniane przez krytyków, przez innych twórców filmowych. Uważane za bardziej szlachetne. Uważane za bardziej szlachetne. Chociaż wiesz, no na przykład z rolą w filmie Furioza czułem, że cały ten film jest trochę niedoceniony. Bo wydaje mi się, że zrobiliśmy tam to, czego się oczekuje od aktorów, czyli wyszliśmy poza swoją strefę komfortu i zagraliśmy zupełnie inne role niż dotychczas, niż takie, z którymi byliśmy kojarzeni. Powiem więcej, reżyser Cyprian Oleński musiał o nas walczyć w tym filmie, bo chciano obsadzić aktorów, którzy są bardziej kojarzeni z takim gatunkiem. A on powiedział nie, chcę, żeby to był Banasiuk, Damiński i Książkiewicz. I udało się. Dzięki temu to było zaskakujące. I gdzieś tam ten film został pominięty we wszystkich głównych festiwalach i rzeczywiście tutaj uważam, że to było trochę niesprawiedliwe. Tyle dzisiaj nam między innymi o filmie Wieczór Kawalerski, bo przecież nie tylko powiedział Mateusz Banasiuk, to także kinoman, który z pasją ogląda wiele, wiele różnych filmów. No Wieczór Kawalerski raczej też nie pojawi się na tych najważniejszych festiwalach, ale jeżeli ktoś ma ochotę na niezobowiązującą rozrywkę, no to właśnie od dzisiaj w kinach film Szymona Gonery. I to już prawie wszystko dziś w Trójkowo filmowo. A z kim spotkamy się w audycji już niedługo? No myślę, że warto na to jeszcze trochę poczekać, bo to gwiazda takich seriali jak Gra o Tron czy Burmistrz Kingstown, ale też irlandzki aktor znany z wielu innych filmów, choćby Bohemian Rhapsody czy wcześniej Mroczny Rycerz powstaje. Hi there, this is Aidan Gillen, wishing well to all the listeners of Troika. I'm here in Warsaw, shooting a movie, Pojedynek, The Duel, and it's an honor to be here. Aktor jest teraz w Polsce, gra w filmie Pojedynek w reżyserii Łukasza Palkowskiego, ale do tej historii też wrócimy już niedługo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. Jak raty, to w euro. Mistrzowskie raty w akcji. W RTV Euro AGD wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 25 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13, pamięć 128 giga za 2599 zł. A w 25 ratach tylko 104 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zawalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.